أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. مخکنا قوانین د جهاد بیانې نه ندلته کې ملال جل جلال هو یار ور کوي مسلمانانو ته چې جهاد مکرې دی ورنہ مومن تو عذاب متا سو دور سیگی نو تقویب او ير بیانی نو یو معنا د دې آیات دا د الله فرمای وتقو فتنتن او يرګه دا عذاب نہ کچره تاسو تور سیگی نو بیا لا تصيبن الذين ظلموا اغه بیان صرف ظالمانو ته نه رسی دستاسونه خاصتن خصوصا بلکې ظالمان او غیر ظالمان ټول بد عذاب په لپیټ کې عظیم او دداز عذاب نو یری دا عذاب د فتنی یو معنا عذاب شوی او باز ایمانا کڑی دا اویه رکی دا پتنینا پتنا بسر عذاب او پتنا دا پتنا با دا صدا وجی رازی چی اغب دا ترک دا جیحان دا وجی رازی نو پتنینا مراد پتنا شوا پا ترک دا جیحان سرا او بیا آغا جیحان چی امومی جیحان دوی طول مسلمانانو تا دواتو حکم وی او جهاد پریخو دیشی نبیان کافران غالب شی نپاغی کی بیا ظالمان غیر ظالمان نیکان خخلق بد خلق بیا کافران چی غالب شی نئی پا کی خواب بد نکول طول بیا دا اغی دا مصیبت و دا پتنی پا لپیٹ کی رازی نو اللہ وی ہوئی ری گئی دا پتنی نا چی آغا پتنی رازی پا پریخو دو دا جهاد سرا او چه کل آغا پتنا راشی نو پاگئی که بیا دو چه سرلانده سزی بیا بگی ٹول را جیری صرف ظالمانو کا بیا نرسی نو خلاصه داشو چه جیحاد کوئی جیحاد مپردنه ورنه عمومی پتنا با پیدا چی دو کفارو پا غالبی دو سرا یو مانا مپسیرین رازی کرد ادویم مانا اویرے گئے پتنے نا چیاغا پتنا پیدا کی گی پا پری خودو دا امر بالمعروف او نہی آن المنکر سر چی تازو امر بالمعروف دنے کو حکم او دا گنانا منکی دل پری دے نو داکتار مپری دے ورن امومی عذاب براشی امومی عذاب یا صرف ظالمانو تب خصوصا نرسی بلکی باغی کے با بے گناہ و گناہگار ٹول رازی پاتش و دامانا چی بے گناہ و گناہگار با ٹول سنگ رازی نو گناہگار غوث گناہگار دی پائی ہو با عذاب راشی آو بے گناہ مطلب دا چی کم خلق نور نمنا کئینو دیم گناہگار دی پیو مانا سر خودی بے گناہ دی چی دی پا گناہ کے مبتلا نی خو پدوی می معنا سره د دوی می وجه نه دیم ګناګار دی جنور نه منکې نو ګناګار په سبب د ګنا باندې او غیر ګناګار نیکان خلق په سبب د دې چې هغه نور د ګناونو نه منکې نو بیا په ټول باندې با عذاب راځي الله وي دا چې عذاب نه ویریږي چې په پرې خودو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر راځي اغه بیا خصوصا ظالمانو ته نه رسی بلکې عام ټولو ته رسی او حدیث کی مراجی پیغمبر علیہ السلام فرمائی چی لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ تاسو با حکم دا نیکای کوئے دا گنانا با خلق منا کوئے ورنب یاو دا اللہ نا دعاگانی وڑا یو روایت کی راجیس تاسو دعاگانی با نکب لگی او قریب دے چی بتاسو با نیا عذاب راشی او یو حدیث کی نبی علیہ السلام مثال دا کشتے سر ورکڑ دے چی سخلق برا پورشن کیوی سکتا پورشن کیوی کتا والا اغول برزی نو دی سوچ کی چی دی کتا پورشن کی بسوریو کو برا نخی جو نو کتا برا خلق دا کتا خلق منع نکی نو کشتی تا با اوبراشی نو لاندینی بم تباشی او پاسنی بم تباشی چی چا نقصان کڑا غیم لارل پاسنی چی بے گنا دی غیم لارل نو دا مثال دا گنانا دا منکور نمنکولو او نه کته د نره بلل د جګل مصیبت راځي نو پای کې بیا ټول راګیری او حدیث د علامه بغوی په خپل سند سره بلم ذکر کړل چې الله عذاب نه ورکی عام ته په عمل د خاص خلکو باندې ټول مومی عذاب نه راولي تر دې چې د خلق ناروا د خپل مس کی ویني او دی پا دی باندی قادر بھی چی منع کی و بیائم نمنع کی نو هر کلا چی قوم دا عمل شروع کی بے گنا منع کلو قادر دی و بیائم خلق نمنع کی فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَذَبَ اللَّهُ الْعَامَّةَ وَالْخَاسَ بِعَلْنَ عَامَ وَخَاسَ طُولُ تَعَذَابُ وَرْكِ نو دی وجہ حدیث کی راجی چی نارواو ہی نی نو پلا سے منع کا دلاز طاقت دینی پا جب باندی دی جب طاقت دینی نزل کې بدوغان د دې وجه ابن لاسیر بجامع الحدیث جامع الرسول کې او حدیث هم ذکر کړل چې په مقدس مکه ګناه کیږي نو څوک چې په دې کې حاضر وي او دې خلق منع کوي نو دې داسې دې کمن غاب عنها ګویا کې دې نه دی گناه نا غائب دی دی اڈو پا دی میدان کشتا دی دوم را دو گناه پا دی باندی چه خلق منا کئی دی باندی سوا بال نشتا ومن غاب آنها فرد یہا یو سڑی دی گناه نا غائب و پا دی بشپنو دی وی گزوی نظبم ورگلوی دی گناه تب ورگلوی دی گناه دی میدان تب حاضر شوی پا دی باندی خوشحالی اگورا که بیگاز دوی نو حدیث کی راضی کانا کا من شہدہا دے دا سے دیکھو ہے کہ بیگا دے دے گناہ کیوں چھے کم پا کہ او خلق من اکولا و خفاونو پیامبر فرمائی دے دا سے دے چھے پا دے میدان کی نو او چھے کم غائب دے او دے پہ خوشحال دے آدے ہوئی چھے کاش بیگا دے نو پیامبر علیہ السلام فرمائی کانا کا من شہدہا دے دا سے دیکھو ہے کہ دے گناہ تا دے حاضر شوے دے دیم پا کہ پورا برخے والے دے تب ہم پورا عذاب ملاوی نباحان اللہ فرمائے وَتَّقُوا فِتْنَةً اُعِرِگِ دَا فِتْنِ وَدَا عَذَابْنَا چاہ پا ترک دا جہاد و دا نیکو کارون و دا حکم و دا گنانا دا منقول و برازی نکچر اتاسو تا عذاب راشن لا تصیبن اللذین ظلمو نبرسی جیا کسانو تا جی ظالمان دستاسونا خاص سکن بلکہ عام برسی جی وعلمو زان کوئے کہ ان اللہ شدید العقاب شیقنن اللہ تلاسہ عذاب ورکون کے وذکر ویدان تم قلیلی تا تذکیر بین نیام ہوئی اللہ مسلمانانو تخبل نعمت وردی آیا دی چید اللہ تابداری شروع کینا صحاباو دوئی تاسو نعمت را یاد کی دن تم قلیل چی تاسو لگ ہوئی اسلحم نوا تعدادم کمو مستنافون فی الاغ کمزور اکلشی ہوئے بے بس ہوئے دزمک دمککے تخافونا ان يتخطفكم الناس تصير ده خلقنا دا چې اوب تختی تاسو لره خطف ویلګیږي لکه باشه او تفس وغيرها اپ یو چرګټی باندې یو مرغ باندې ټنګاو لګي او بس په مخ باندې وړي نړۍ ته خطف ویلګیږي اذن ته اشاره دې خبره ته چې بالکل تاسو انتہائی پہ بس وے خلق و مشرکانو با تختولی وے ختم کڑی بے وے جلتے سر بے حلاک کڑی بے تاسو یہ عیدیں تا دی خبرینا نو اللہ احسانو کو پا آواکم رایات کہتا سو تا اللہ زیدر کو پا مدینہ کی وائیدکم بنصر ہی اخبر امداد سرے مضبوط کڑے پا ملائکو سرہ پا انسار سرہ پا میدان دا بدر کی پکتان سرہ اللہ ستاسو نصرتنو کو وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ خپل امداد سره مضبوط کړو وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ رزق یې درک تاسو ته د پاک رزقونو مالی غنیمت چې دا انتهایی پاک حلال مال دی زکه میراث کې شک کې دی چې ستاسو لار حرام کړي تجارت کې شک کې دی چې کېدای شي غلط مال یې خرج کړي د سم مال په باندې باندې گڑون ملاوٹ تکڑے او دا غنیمت مال جنے دا انتہائی حلال مال دا دا اللہ دا طرف بطور احسان ملالی قل الانفال للہ والرسول دا دا اللہ شی دا اللہ دا طرف بطور احسان بیا ملاوی گی دا پاک مال بی نویل دکی در کتا استا دا پاک اسی دنو نا لکه معنی غنیمت شو په مکه کې مدینه کې زمنو مکه کې زمنو ورونه مدینه کې کجوري وی یو سو بل سو لعلکم تشکرون دې د پاره چې تاسو شکر وباسئ یا ایها الذین آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون آیات الفاظ اگر جہان دی اللہ جل جلالہ دا خبر ذکر گئے مسلمانانو دا اللہ سر خیانت مکر دا اللہ سر خیانت دارے چی دا اللہ کم حق دے چی دا اللہ کامات پورا کول دی غطا سو پورا نکے دا رسول سر خیانت مکوئی دا رسول سر خیانت دارے چی دا غف سنتو باندیو نا چلے گی آزا کرنگی تخونو اماناتکم یو بل سر اوم دا یو بل امانتونو کم خیانت مکوئی دا چی دا اگی حفاظتونو که دا اگا مانت زائے که دا یو بل دا یو بل رازون پانش که دا یو بل حقوق پامال که نپدے کم خیانت مکر ایوان تم تعلمون تاستا پتا دا چی خیانت دالوی جرم دے تاستا پوئی گئے پدے بان رایات حکم عام دے خنازل شوئے دے پہ خاص مکبان گئے لگباز مفسرین پرمائی دا نازل شوئے دے دا ابو لبابا حارون بن عبد المنذر الانصاری دا بن عوف کبی دا بن عوف نو عوب ابن مالکنا او آدارنگی جنبی علیہ السلام و سلام کلد یهود و بنی قریزو یویش بی محاصرہ اکڑا دا جنگی و خود نرختو ناغید نبی علیہ السلام تا دا صلح مطالبہ اکڑا چی دیبا د دې ځان لاند شي د شام علاقه نبی علیہ السلام انکار وکړ د دې خبرې نه چې دې ته اجازه ورکړي خدای وته و چې دما صحابي صاد ابن معاذ دې ورته مبارک فیصله وکړي دې هم د دینو مسلمان شه او الله ایمان ورکړو نه دې انکار وکوي نه بیا دې موږ تاسو صحابي ابو لبابا عبد المنذر باندې لیکل ابو لبابا بن عبد المنذر ابو لبابا سے راولے گا داغا پا پیسلہ بانی زمان کا پیسلہ دا چیغا زمان بارا کے پیسلہ اوکی او دا خبر حدیث کا اوکا چی دا ابو لبابا سے مال اولاد دا دا بنو قریضہ کبیلی سر او داغای پالاکا کیو نو دیوی چیزت دا بچی مچی دل تکی دی دیبا زمان کا بارا کے نرم پیسلہ اوکی نبی علیہ السلام دے راولے گا دی تراغے دی ورطوی ابو لبابا سے ارطوی چی مونگا دا سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالی پا حکم باندی کس شو نو زمون بارا کی بس پیسلی زمون بارا کی بس کی گنو اغو دا سکل دی مرے باندی دی توری پشانت اخپل لا سراکار جستازو بارا کی امدغا پیسلی را جستازو جوانان خلق بچیں اغبا ختمولشی اغیبا کرشکولشی او زنانا با کتکولشی نو اغو اشاراو کلا پا دی لا سر پا مرے باندی دی زبی اشاراو کلا لا سراخ کو ابیا ابو لبابه سے وای چې دغه مکان کې زما د قدمونو خپل پرتی وی چې زه پوه شم چې ما د الله د الله رسول سره خیانت وکړ بیا راغله او نبی علیہ السلام ترانغه ولړو سیده مسجد نبوی ته لړ ورته او ستنه سره ځان او تل په خپل باندې او قسم یې وخوړو چې زبا قران نخرم نبا او بس کم تر دې پورې جماعت مرغ راشي یا الله او یا الله زما توبه قبول کړي زکه ما دا الله رسول سره خیانت کړل نبی علیہ السلام د پتو لګي د پیغمبر علیہ السلام فرمایل اما لو جاءنی لاستغفر لاستغفرت له کچره ما تر اغله ما بوله بهنه وختلې و هر کله چې هغه دا کار وکړ کمه چې کړه دې نزه نه پانه زم تر دې چې الله پاغه باندې رجوع رحمت کی نور ازبا اغا پدر که حالت بانیو نبی تحام کاؤ نبی سسکاک کاؤ کلا نا کلا بی تو بی حشیر آلا تردی پوری چه اللہ دا اغا باندی رجود رحمت اکڑا توبہ ولا قبول اکڑا بیاوات صحابہو دا طرف اوگی لیشو چه اللہ ستا توبہ قبول اکڑی دا نو دو وززدان نپرانزم تردی پوری چه نبی علیہ السلام راشی وما پخبل اللہ سبانی پرانزم نبی عمر علیہ الصلوۃ والسلام بیا راغے اپ عمر علیہ الصلوۃ والسلام د افغانستان اود بیا وې نبی علیہ السلام دا وې زما توبه دا زړه خپل توبه برابر ما تعالی کې زدان کوما چې زه خپل وطن پرې دم چې کم ځای پرې دم چې پدې کې ما ګناه کړې دا خپل مان صدقه کوم پیغمبر علیہ السلام دا پر ما ستاره پر درمې څه کافي ده چې هغه صدقه کړي ایان اللہ نازل کہ یا ایوہ الذین آمنوا لا تخون اللہ والرسول تازو خیانت مکو ہے دا اللہ دا اللہ دا رسول خبرہ چی اگر دا راس خبر ایغا بلچا تا مخکار ہوئے اگر چی دا واقعان یو خاص واقعہ دا خو الفاظ عام دی عام مسلمانان لن چار ازون پشکول یادا کرنگی دا غی حقوق پر مالکول یادا اللہ کامات پر خودل یا در رسول سنت پر خودل دا خیانات اغنری کول پکار نو تاز خیانت مکا پا امانتون اخبرو گی وان تم تعلمون او حال داری چه تاز پوئی گی چه خیانت کول پا امانت کی دارلوی جرم دی وعلمو انما اموالکم او پوش ایکنن معلوم استازو او اولان استازو فتنتن دا فتنه اوزر دا انا فتناوی او فتنا پدی آیان کی دا پدری امانو بانی راز فتنا پا مانا دا عذاب امرازی او دا عذاب نموران سبب دا عذاب دی نپوی جستاس و مال دا سبب دا عذاب دی اولان سبب دا عذاب دی پدی زان کوئی که نمال دیر کرتے انسان دا پر دا عذاب سبب ہوسی اولان تربیت تاسی ہوگی چه اغد انسان دا پارا اکثر طور اغو وبان اگرزی دا عذاب دا پارا پا دنیا کم کل ناکل اولاد او مال دا انسان دا پارا عذاب شی دا مالدار سڑی آرام نئی اولاد دا سی اولاد اگرزی چه سر درد سر وی نو دا اغد پارا دا عذاب اگرزی او دا پتنی دویم مانا امتحان نئی نو دا مانا ستاسو مال او ستاسو اولاد فتنتن دا امتحان دے دنیا کی امتحان دے اولاد دا پر حلال گٹے او که حرام گٹے مال گٹے حلال گٹے او که حرام گٹے پر صحیح طریقہ گٹے او که پر ناجائز طریقہ گٹے دا اللہ نا دا غیر و حق پکی ورکے او که نور کہہ دے دا کرنگی دا خور او دا مور حق پا کی ورکے او کنور کے نو په مال کې مستایم بیان نه چې حقوق ادا کې نه ادا کې حلال غټه حرام غټه اولاد له خطر بیا تور کې بد تربیت ور کې فتنه دا امتحان نه نه یو معنا هغه امتحان هم کې دی شي چې تاسو د پرس شي دی امتحان دی اودام کې دی شي چې فتنه سبب د امتحان دی یا سبب د عذاب دی دوه سبب د عذاب دی نو دا معنا صحیح دی نو فتنه په معنا د عذاب هم راځي او فتنه په معنا د امتحان هم راځي نو الله فرمایي واعلموا کوشي انما اموالکم یقینا مالون استاسو و اولادکم اولاد استاسو فتنه داسې شي دی امتحان فتنه دا عذاب دی یا امتحان دی او کوشي چې یقینا الله تعالی عنده اجر عظیم د دې سره ډېر لوی اجر دی لہذا الله تعالی سره چې لوی اجر دی نو مال اولاد دا د الله په ثواب باندې ترجیح مور کوي مال او اولاد په دې کې اشاره شو دا که صحابي ته هم دا مال اولاد دې قبيله سره او دا هغه نن وخت کې خدای یو شو نو الله جل جلاله کوه کې تنبیه کوي چې دا الله سره ډېر وی اجر دی لہذا مال اولاد دا د الله په ثواب باندې ترجیح مور کوي نو مال اولاد داسی شی دی ازمائش دی امتحان دی او سبب دی عذاب دی انسان دا پارا دنیا کی گی وَتَّقُوا يَرِگِ فِتْنَةً لَدَاسِ عَذَابْنَا کَچَرِ هُرَسِگِ تَاسُتَا لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ وَلَمُوا پس نَبَرَسِگِا کَسَانُتَا يَكِنًا وَلَمُوا چِ ظُلَمِ کَلَدِ من کوم دستا سنا خاصتن خصوصا لا تصيبن يقينا هرگز بنرسيږي الذين ظلموا كسان تجزلم کړي من کوم دستا سنا خاصتن خصوصا اي ظلم کړي عذاب راځي ته نه منې کنه سر پغت ته بنرسي چې تا نه منې کړي بن من کول بتا ته مرسي وَعَلَمُوا كُوَيْشَ يَكِنُوا كَأَنَّ اللَّهَ شَبِشَكَ اللَّهَ تَعْلَى شَدِيدُ لَيْكَ عَبْسَ عَذَابُ وَرْكَرُونَ كِدِ وَذِكُرُوا يَعْدْكَئِ فَاوَكِ أَنْتُمْ چِوَيْتَاسُ قَلِيلٌ لَكْبَتِ بَعْدَ اسْلَحِيَوْ دَتَعْدَادُ مُسْتَدَعَقُونَ بِبَسَ کم نوری کلیشوی پیل ارد پس مکدمہ ککی تخافونا یریدیتا سو ایت خطو پکو منناسو دا چو بتختی جلتے سرطا سلرا انناسو خلقو مشرکان فا آواکن نفس درکتا ستا اللہ تعالی پا مدینہ کی و ایدکم و مضبوطی کلی بنصری ہی پیمداد پل سرا ملائکو سرا پانسار صحابو سرا ورزکا کم اوزکی ترکتا استامنت طیبات دوم دس زننا لعلکم تشکرون خائق استاز دپارا چی شکرو باسے یا ایوہ الذین آمنوا ایمان دارو لا تخون اللہ خیانت مکوی اللہ سرا والرسول و پیغمبر سرا و تخونو اماناتکم او خیانت مکوی امانتون استاسو کے دا چه حفاظت اونکے وانتم تعلمون او حاردار جتاسو کوئے گئے وعلمو کوئش انما اموالکم یکنن مالون استاسو و اولادکم اولاد استاسو فتنتن دا عذاب دے یا سبب دا عذاب دے فتنتن امتحان دے یا سبب دا عذاب دے فتنتن ارمانه چې کوي وان الله یقینا الله تعالی عنده ددسها اجر عظیم ثواب لیدې جوړه ولې یا رب دې متینه رحم مساکین الله سبحانه برادر سینه دنیا خلاص کوځه ازیش صلی الله تعالی